1000 giga, teraz taniej o 700 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Koniec z hybrydą. Od jutra wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Utworzenie nowego ugrupowania w Europarlamencie z udziałem PiS proponuje lider włoskiej ligi. W Instytucie Prymasowskim zaprezentowano grę planszową opowiadającą o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od jutra wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. To ostatni etap stopniowego otwierania szkół. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Nauka w szkole będzie się odbywać z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Jak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, dyrektorzy szkół realizują obowiązek bez zarzutu. Świetnie przygotowują swoje szkoły do przyjęcia uczniów, świetnie wykonują te zalecenia i wytyczne sanitarne. Dodatkowo w weekendy szkoły będą dezynfekowane. Przemysław Czarnek dodaje, że utrzymane zostaną też zasady postępowania w przypadku zachorowań w szkole. Będziemy utrzymywać w dalszym ciągu, przez kolejne miesiące, a być może nawet cały rok, przepisy, które będą pozwalały dyrektorom placówek oświatowych wszystkich na przechodzenie na naukę hybrydową bądź zdalną z uwagi na ogniska koronawirusa. Resort każdego dnia będzie monitorował sytuację w szkołach i obserwował, jaki wpływ na liczbę zachorowań będzie mieć powrót do nauki stacjonarnej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z teleplatformy pierwszego kontaktu. Rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u Magdalena Mil przypomina, że platforma jest sposobem szybkiego kontaktu w sytuacji nagłego zachorowania, gdy poradnie POZ-u już zakończyły pracę oraz weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy, pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc, wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem teleplatformy pierwszego kontaktu 800 137 200. Podczas połączenia w razie potrzeby personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Połączenie z teleplatformą pierwszego kontaktu jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski. Matteo Salvini, przywódca prowadzącej od 2 lat w sondażach we Włoszech centroprawicowej ligi, zaproponował utworzenie nowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział, że będzie się starał o zorganizowanie w tej sprawie w czerwcu spotkania w Polsce bądź we Włoszech. Wiadomość o tym podały włoskie media, cytując wypowiedzi Salviniego w Kaszkajsz w Portugalii, gdzie bierze udział w spotkaniu ugrupowania Parlamentu Europejskiego Tożsamość i Demokracja, do którego należy jego partia. Matteo Salvini od dłuższego czasu zabiega o stworzenie nowego, silnego, centroprawicowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. Chce połączyć Tożsamość i Demokrację z europejskimi konserwatystami i reformatorami, do których należy PiS, i z Europejską Partią Ludową. Salvini powiedział, że chciałby scalić wszystko, co najlepsze w tych 3 centroprawicowych ugrupowaniach, by stanowiły alternatywę dla lewicy, która jego zdaniem dyktuje warunki w Parlamencie Europejskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Instytucie Prymasowskim odbyła się premiera gry planszowej opowiadającej o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego Non Possumus. 2 wersje gry, Junior 6+, dla dzieci oraz Family 10+, dla młodzieży i dorosłych, przybliżają postać Stefana Wyszyńskiego od lat dziecięcych poprzez czasy wojny, internowania i odradzania kościoła w czasach PRL-u. Autorami gry jest małżeństwo Weronika i Kamil Kreczko. Gra ma na celu lepsze poznanie postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego nauczania, tłumaczy Kamil Kreczko. Gra bazuje na 10 punktach krucjaty miłości kardynała Wyszyńskiego. Jednym z celów jest też pokazanie dzieciom, że nie wygrywa ten, który jest najszybszy, najszybciej dojdzie do mety, tylko ten, który zbierze najwięcej żetonów, które są takim trochę uosobieniem cnót, o których mówił kardynał Wyszyński. To jest taka gra trochę strategiczna. Są 2 plansze. Na każdym stopniu są albo żetony, albo stając na polu z wydarzeniem, na każdej karcie, oprócz jakiegoś ciekawego wydarzenia z życia prymasa, są też ukryte żetony, które później można wymienić na kafle krucjaty. Beatyfikacja prymasa planowana jest na 12 września. Rok 2021 decyzją Sejmu został ustanowiony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis wyszyński.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

doznał radości mocnej bez przyczyny. Radości oczu, wszystko było rytmem przesuwających się drzew, ptaka w locie, pociągu na wiadukcie, świętem ruchu. Wraca po latach, niczego nie żąda, chce jednej tylko drogocennej rzeczy. Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, bez oczekiwań, lęków i nadziei. Na granicy, gdzie kończy się ja i nie ja. Przesuwających się drzew, ptaka w locie, pociągu na wiadukcie, świętem ruchu. Wszystko było rytmem przesuwających się drzew, ptaka w locie, pociągu na wiadukcie, świętem ruchu. Wszystko było rytmem, wszystko było rytmem, wszystko było rytmem, wszystko było rytmem, wszystko było rytmem. Rytmem. A może wszystko jest rytmem? Przepiękne słowa Czesława Miłosza do muzyki Michała Tokaja. Odwrotnie. Muzyka Michała Tokaja do słów Czesława Miłosza. Wiersza, pięknego wiersza, to jedno. Grzegorz Turnał towarzyszył Adzezariam. A teraz Grzegorz Turnał sam, solo. W ogóle z innych stron. Wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Thank you.

Coś jest jednością bez celów i przyczyn. Kwiat powie to lepiej niż książka przemilczy. Jednością tak dawną, że nową już. A my przecież w dal, wokoło i wzdłuż. Jest wszystkim czymkolwiek i niczym. Więc kocham cię, kochasz mnie. Chwyć mnie za rękę. Jest w książkach coś szczelniej niż książka zamknięte. A w głębi tych wyżyn, co chylą się w nas, ktoś znaczy nas pięknem jak piętnem. Coś w nas świeci jaśniej niż słońca i zorze. Coś w nas znaczy więcej niż książka rzec może. Coś w nas jest wspanialsze niż pojąć się da. A my w krzyk skok żyjemy o tak. W nas jedność przez jedność się mnoży. Więc kocham cię, kochasz mnie. Chwyć mnie za rękę. Jest w książkach coś szczelniej niż książka zamknięte. A w głębi tych wyżyn, co chylą się w nas. A my w śpiew tam wokoło przez czas. Ktoś znaczy nas pięknym jak piętnem. Czy każdy z nas odkrywa siebie poprzez te słowa? Ileż słowa mogą mieć znaczeń między ciszą a ciszą, tak jak powiedzieliśmy. A przecież klasyk uczył nas, że cisza to także muzyka. Muzyka ze słowem może oddziaływać na nasze zmysły w sposób nieprawdopodobny. Edward Estlin Cummings to autor wiersza, który przed chwilą usłyszeliśmy w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Piękny utwór z muzyką Grzegorza Turnała w jego wykonaniu. Swoje życie w słowach tak odkrywać. Coś w nas jest wspanialsze niż pojąć się da, a nigdy jest zawsze od teraz. Edward Estlin Cummings to artysta, który pisał wiersze na początku XX wieku. Amerykański poeta, dramaturg, malarz także. Jeden z głównych przedstawicieli nowojorskiej awangardy. Zbigniew Namysłowski, który już jest teraz z nami, to także artysta, którego droga życiowa, droga artystyczna jest jednocześnie, myślę, historią polskiego jazzu, tego powojennego jazzu. Kiedyś mocno zainteresowany tylko i wyłącznie dixielandowym jazzem, grał także na puzonie i na wiolonczeli. Na fortepianie uczył się grać oczywiście w szkole muzycznej, jak każdy, który zasięgał, uczył się tego podstawowego muzycznego abecadła w szkołach, polskich szkołach muzycznych. Zbigniew Namysłowski zajmie nam kilka minut, dobrych minut, ale nie bez powodu sięgam po jego nagrania, ponieważ ostatnio wpadła mi w rękę płyta, naprawdę wyjątkowa płyta, która pojawiła się jako rarytas. Biały kruk czarnego krążka, zresztą w tak nazwanym klubie płytowym dla prawdziwych miłośników, koneserów muzyki jazzowej. Powstały na początku lat 80. zespół Air Condition. To właśnie zespół, którego muzyki będziemy słuchać przez najbliższych kilkanaście minut. Zbigniew Namysłowski, Air Condition. We'll be right back. Namysłowski i Air Condition. Nagranie z płyty wydanej na czarnym krążku w 1981 roku przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Pol Jazz w serii Biały Kruk Czarnego Krążka. Tak, pamiętam, że była to płyta, która wniosła bardzo dużo fantastycznej uśmiechniętej muzyki w tamtych czasach, bardzo burzliwych i zagmatwanych czasach. Muzyka przynosiła ukojenie, tak, a zwłaszcza właśnie okolice fusion, muzyka lekka w słuchaniu. A nagrana w składzie Zbigniew Namysłowski, saksofony, Władysław Sendecki, instrumenty klawiszowe, Dariusz Kozakiewicz, gitara, Andrzej Mrowiec, perkusja, Jerzy Tański i Wojciech Kowalewski, instrumenty perkusyjne oraz Krzysztof Ścierański, gitara basowa. Za okno na Myśliwieckiej, no niestety takie ołowiane chmury wciąż wiszą nad Warszawą, ale mam nadzieję, że ta muzyka przepiękna i olśniewająca muzyka grupy Air Condition przegania gdzieś, gdzie niegdzie przynajmniej te chmury. Program trzeci Polskiego Radia, Easy Listening w Trójce. Namysłowski i Air Condition w programie trzecim. Popołudnie niedzielne, mam nadzieję, że spędzają Państwo w tej chwili, oczywiście tego jestem pewien, bo jestem z Państwem w tej chwili, wspólnie słuchamy sobie muzyki, ale mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, ponieważ o 19:00 kolejne fantastyczne emocje muzyczne nas czekają, tu prosto ze studia Agnieszki Osieckiej, koncert Mateusza Krautwursta i z udziałem jego gości, między innymi usłyszymy Ulę Dudziak, Kasię Moś, Mietka Szcześniaka. Naprawdę fantastyczny koncert się szykuje. Przypominam, o 19:00 przed odbiornikami, ewentualnie można także uczestniczyć, podglądać ten koncert w różnych internetowych, online'owych narzędziach, serwisach. Teraz brakuje podczas tego wieczornego koncertu Grażyny Łobaszewskiej, tego fantastycznego głosu, najczarniejszego głosu na polskiej estradzie. No ale ten głos znalazł się tutaj z nami, w Księdze Muzycznych Olśnień. I pójdziesz tam, gdzie pole złoty krusz, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Na szczęście weź, choć grosze dwa i przytul je, gdy przyjdzie czas. Jeszcze wiedzieć chcesz, co w tobie trwa. Jeszcze tańczyć chcesz przez siebie. Naprawdę jeszcze nic, by w słońcach gniazda wić, by innym ptakiem być. Czy wiedzieć chcesz, a może zgadłeś już, jak cichy jest ten długi sen? Ty także pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. I pójdziesz tam, gdzie pole złotych róż, i staniesz jasny tak, jak szczyty wzgórz. Więc jeszcze czas, byś się mi oddał. Gdybyś słońca gniazda wił. przepiękny song do słów Zdzisława Malinowskiego z muzyką Bożeny Bruszewskiej. Ale Grażyna Łobaszewska uraczyła nas naprawdę wieloma niezapomnianymi hitami, spośród których Brzydce to chyba największe. Słowa Jan Wołek, muzyka Krzysztof Ścierański. Mała stacja, kiepski bar, a oni przytuleni jakoś niezwykle tak, jakby się miał utlenić nagle świat. I gdzieś w jeziorach Źrenic światła na tysiąc par, czterech słońca grzał. Gdzieś tu chyba zakpił los. Ona brzydka, brzydki on, a taka ładna miłość, aż nierealna wręcz. Tak jakby ich spowiła tęcza tęcz i wszechobecna siła tchnęła najczystszy ton. Jest zawsze najpiękniejsza. A i nie jedno ma imię. Brzydka ona, brzydki on, słowa Jan Wołek, muzyka Krzysztof Ścierański. Krzysztof Ścierański, którego słyszeliśmy już dzisiaj razem ze Zbigniewem Namysłowskim. A teraz naprawdę prawdziwe olśnienie. Od roku ta płyta od czasu do czasu dość często wraca do mojego odtwarzacza. Grupa Mundinowa. Nieraz goszczę taki stan, w którym czarna myśl nie daje spać. Gdzieś poniżej pępka ścisk tańczą łzy. Chociaż czasem zdarza się z gęstwin złości moich sprytnie zbiec, gdy jej echa słyszę dźwięk, mówię nie. A ty proszę przytul mnie, zanim język ognia zgasi śpiew. Taką mantrę skieruj na drugi plan. Po co tracić siłę swą, obarczając świat ten niepowodzeń grą? Rozgość się w ramionach mych i żyj. Da Trio Mundinowa. Marzena Cybulka grająca na kontrabasie, gitarze basowej. Dorota Kołodziej śpiewająca, również używająca różnych instrumentów perkusyjnych oraz gitarzysta Michał Wilczyński. To trzon tego fantastycznego zespołu. W miniony czwartek, tak nie, to była noc czwartku na piątek, gościliśmy wraz z Baszką Marcinik zespół w Trójce pod Księżycem. Opowiadali nam, że przygotowują już swoją nową płytę, a utwory, które dzisiaj Państwu prezentuję, pochodzą z płyty wydanej rok temu i pochodzą nazywającej się W Drodze. Bardzo dużo tu muzyki, dość niejednoznacznej stylistycznie, ale za każdym razem przyciągającej. Muzyka tu i teraz waży więcej i znaczy więcej. Mundinowa. Pozytywna, tak nazywał się utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. I jak już powiedziałem, pochodzi z płyty W Drodze, wydanej w zeszłym roku. Sercu Wyrwane, kolejny utwór z tej płyty. Niepotrzebny nam jest świt. Mrok dziś sprzyja wizjom. Cienka widź. Za pierwszą goni druga myśl, a powietrze jakby lżejsze. Marzeń gęsta sieć, splot idei w głowie mej. Jeden cel, co zrobić, aby ziścił się swoje szczęście, rozdawać wszędzie. I co róż łebko rozbić, plany sercu wyrwane. To nic, to nic, to nic, to nic. Dawnych zdarzeń cienie za nami, co nowe ciągle odkrywamy. Chcę być, chcę być, chcę być. Obrazów zmienia się, tysiąc klatek, jeden sen. Wzory te wciąż staram się w pamięci mieć. Pogodne serce zabieram wszędzie. I co róż łebko rozbijam, plany sercu wyrwane. To nic, to nic, to nic, to nic. Dawnych zdarzeń cienie za nami, co nowe ciągle odkrywamy. Chcę być, chcę być, chcę być. Odsuń chęć, by spać, gdy sen powiek i morzy, szkoda czasu na